แต่มันก็ยังเข้มเข้มข้นๆอยู่ยังเป็นทีนามิทธะหรือว่ายังเป็นกุฏจะหรือยังเป็นสังกิตังถ้าเรียกสังกิตังจิตตังคือจิตหดหูเจ็ดมันยังเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแข็งมันยังไม่โปร่งไม่โล่งมันไม่ง่ายไม่เบาแล้วมันยังหนักอยู่หรือมันกระเซ็นกระสายจับเนื้อจับตัวอะไรมันยังไม่ติดเท่าไหร่อุทธัจจะหรือวิกิตังจิตตังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทำให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆอีกลดลงไปได้อีกทีนี้เราจิตจะดีเบาว่างง่ายแล้วก็มีความแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตพวกนี้เราจะอ่านรู้สภาวะเลยว่าเออมันเข้าเขตไหนบ้างแล้วเข้าเขตไหนแล้วเข้าเขตไหนแล้วเนี่ยมีญาณอ่านอย่างนี้อาตมาอธิบายได้แต่ภาษาให้พวกคุณฟังนะคุณไปปฏิบัติจริงๆเถอะอ่านปรมัตถธรรมพวกนี้จริงๆอ่านอาการลิงคนิมิตในจิตในเจตสิกของคุณเนี่ยอ่านจริงๆเนี่ยนะมาสรุปแล้วคำว่าโคตรภูบุคคลหรือโคตรภูที่เป็นอาหุเนยบุคคลก็คือบุคคลที่ปฏิบัติอาตมาบอกแล้วว่าเราควรนับตั้งแต่รูปเป็นพระที่ปฏิบัติไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นอริยะหรอกนะแต่ว่าไม่มีศีลมีธรรมมีวินัยผิดวินัยกับปรงอบัติอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ถึงขั้นปราชิกและไม่และเป็นผู้บริสุทธิ์มีอบัติก็ปรงอบัติให้บริสุทธิ์นะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อย่างนี้แหละเป็นโคตรภูบุคคลแล้วแม้จะปฏิบัติในจิตวิญญาณยังไม่ถึงขั้นที่จะไปลดไปละอะไรได้ก็ตามไม่สึกและในธรรมในวินัยก็ปฏิบัติเข้าอยู่ในเขตในลักษณะของธรรมวินัยเป็นโคตรภูบุคคลแล้วทีนี้เป็นโคตรภูบุคคลถึงจิตวิญญาณก็อย่างที่อาตมาว่าต้องพ้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ดำเนินการสั่งสมผลไปเรื่อยๆลดสักกายะลดสักกายะไปเรื่อยๆถ้าลดสักกายะลดตัวตนของกิเลสนั้นไปได้ถึงปริมาณที่เรียกว่าควรจะเป็นคนสอบได้ถึงขีดถึงเขตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นฌานลดละไปได้พอสมควรเรียนรู้เข้าใจจริงๆแล้วว่าเราลดกิเลสได้จริงๆปฏิบัติถูกทางเป็นอริยะโสดาปัตติมรรคจนถึงขีดครึ่งกลางก็เรียกว่าสอบได้ก็เรียกว่าผลโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกว่ากำลังปฏิบัติถูกลดสักกายะไปจนกระทั่งถึงว่ากิเลสเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเราได้ตั้งครึ่งหนึ่งแล้วล่ะก็เรียกว่าเป็นขีดเขตของผลถ้ายิ่งสอบไปได้ลดละไปได้อีกยิ่ง 70% 80% ลดไปได้ 90% มันก็ยิ่งเป็นผลแท้กันไปทุกทีมันก็ยิ่งสมบูรณ์ก็ไปทุกทีเป็นโสดาปัตติผลที่ทุกทีในเรื่องไหนล่ะโสดาปัตติผลในเรื่องกิเลสเรื่องไหนน่ะในตั้งแต่เหตุปัจจัยต่ำๆหยาบๆอบายมุขก็ตามกามก็ตามพยาบาทก็ตามที่หยาบๆในระดับนั้นระดับนั้นเราจะพยาบาทต่อสัตว์ต่างๆพยาบาทต่อคนด้วยกันต่างๆก็ตามเราลดได้จริงก็เป็นโคตรภูที่จะเข้าเขตเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติโคตรภูแล้วต่อมาไล่ขึ้นมานี่อาตมาไล่ตั้งแต่ต่ำมหาสูงสุดนะพูดต่ำๆแล้วมหาสูงสุดแล้วมันง่ายพูดสูงสุดแล้วมันยากก่อนแล้วมหาต่ำก็ไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นสัทธานุสารีเป็นบุคคลระดับ9ระดับที่10นี่โคตรภูบุคคลระดับที่9สัทธานุสารีก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีเรื่องของศรัทธาเป็นหลักธรรมานุสารีก็เป็นเรื่องของผู้มีธรรมะเป็นหลักเพราะผู้มีศรัทธานี่นะเป็นความเชื่ออย่างงมงายๆก็ได้แต่ว่าโอ้โหศรัทธาปักใจเลยนะน่านับถือเหมือนกันน่าบูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโคตรภูบุคคลที่มีรูปนี่นะถ้าไม่มีศรัทธาจริงนะปฏิบัติธรรมะหน้านองน้ำตาจิตวิญญาณก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่แล้วนะถ้าไม่มีตัวศรัทธาที่สมบูรณ์นะมีศรัทธาที่แข็งแรงไม่มีศรัทธาแข็งแรงไม่อยู่หรอกเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมะหน้านองน้ำตาแล้วก็ไม่ลอเลาะแหละแน่นอนมั่นคงแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้คนที่ศรัทธาสูงเมื่อไหร่ก็ดูแข็งแรงแน่นหน้านองน้ำตาอยู่ยังไงมีแต่รูปเท่านั้นเองก็ตามอย่างที่อธิบายขยายความไปแล้วเมื่อกี้คนนี้แหละยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่ควรของคำนับควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรอัญชลีเป็นนาบุญได้และในระดับต่อมามีศรัทธาที่เพียงพอเ พราะศรัทธาที่ไม่เลาะไม่แหละเท่าไหร่เราก็แสดงออกได้เราอยู่ด้วยกันเป็นเนรรู้คนไหนมีศรัทธาศรัทธาสูงๆศรัทธาแรงๆส่วนธรรมานุสารีนั้นหมายความว่าได้รับธรรมะโดยเฉพาะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมมีเนื้อหาของพุทธธรรมมีทิฏฐิความเห็นดีศรัทธาก็จะต้องมีอีกแหละเพราะว่าสูงกว่าศรัทธานุสารีนี่ธรรมานุสารีเป็นระดับ8นะเป็นระดับ8เนี่ยที่จริงนับตัวเลขไปเนี่ยมันไม่เหมือน C นะนี่ไม่ใช่ C8 นะถ้ากลับกันนี่เป็น C7 ละโอ้ยไม่ใช่เป็น C3 เท่านั้นนะ C1 คือภูตระโคตรภูบุคคล C2 คือศรัทธานุสารี C3 คือธรรมานุสารีถ้าจะนับแบบ C สูงขึ้นเนี่ยแต่นี่นับอันดับมาเนี่ยอันดับ10เนี่ยโคตรภูบุคคลอันดับ9ธรรมานุสารีเอ้ยศรัทธานุสารีอันดับ8ธรรมานุสารีเป็นผู้มีธรรมของพุทธเจ้ามีปัญญามีศรัทธาไม่ปัญญามีศรัทธาที่ปฏิบัติแล้วโอ้เข้าท่าถ้าศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิศรัทธานั้นนี่นะเป็นแต่เพียงรู้เนี่ยพออยู่ได้เหมือนกันแม้จะไม่ค่อยคือสายศรัทธากับสายปัญญาเนี่ยถ้าสายศรัทธานี่ไม่ค่อยเลาะค่อยแหละไม่เลาะแหละเท่าไหร่หรอกแต่สายปัญญานี่เลาะแหละถ้าคุณภาพเท่ากันนะสายปัญญานี่เลาะๆแหละๆสายศรัทธานี่ดิ่งดิ่งแต่ถ้าปัญญาจริงๆแล้วมีศรัทธาเป็นตัวพื้นฐานด้วยดูความเฉลียวฉลาดพอๆกันแต่มีศรัทธาแถมนี่แน่นอนศรัทธามันก็ต้องมีศรัทธาด้วยมันก็ต้องเหนือชั้นกว่าเพราะธรรมานุสารีก็คือเป็นผู้ที่มีสมบัติหรือมีคุณสมบัติถึงขั้นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าได้รับปัญญาพ้นมิจฉาทิฏฐิเดินเข้าสู่ทางนะเดินเข้าสู่ทางอาจจะนิดนึงน้อยนึงเหมือนอย่างอธิบายโคตรภูบุคคลมาก็ตามเจริญกับโคตรภูบุคคลในระดับของมีแต่แค่รูปอันนี้มีนามธรรมที่เจริญขึ้นแน่ๆศรัทธาถ้าเป็นพุทธก็เรียกว่าศรัทธาที่มีเนื้อหาสาระที่ได้และเชื่อมั่นมีตัวเชื่อมั่นถ้าจะเอาให้แน่ๆนอนๆอย่างพวกเราเนี่ยผู้ใดที่มีตัวเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ละได้ลดจริงๆและเข้าใจปรมัตถธรรมของเรานะเออไอ้นี่ของเรามีวิมุตติไอ้นี่ของเรามีการจางคลายอย่างแข็งแรงถึงระดับตั้งมั่นได้ผู้นั้นมีญาณจริงๆนะมีทางปฏิบัติให้แก่ตนเองจะอย่างน้อยก็จะเป็นผู้ที่น่าเคารพอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นอาหุเนยบุคคลถ้าอย่างจริงแล้วก็ผู้นี้ปฏิบัติทำไม่ถอดถอนหรอกจะปฏิบัติอยู่ไม่ศึกบวชก็ไม่ศึกง่ายๆนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นผู้ที่มีน้ำหนักของอริยะขึ้นไปแล้วนี่ถึงบวชแล้วก็ไม่ศึกง่ายๆแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่ไม่เป็นไม่หล่อแหละไม่ใช่สายปัญญาไม่ใช่สายศรัทธาที่แท้นี่นะแม้จะได้ธรรมะบ้างเป็นโสดาบันก็ศึกได้สายปัญญาแต่สายศรัทธานี่นะถ้าถึงขั้นโสดาบันแล้วไม่ค่อยสึกหรอกสายศรัทธาขนาดไม่ถึงสายไม่ถึงขั้นโสดาบันเนี่ยศรัทธาก็ยังไม่สึกเลยมีอยู่เยอะนะมีอยู่เยอะสายศรัทธาได้เห็นศรัทธาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่แต่แม้มั่นปักดิ่งเชื่อในพระตถาคตเชื่อในธรรมะเชื่ออะไรปฏิบัติผิดถูกอยู่ก็อยู่ได้ส่วนผู้ที่มีปัญญาส่วนมากจะมันอยากทดลองปัญญาเนี่ยมันอยากทดลองนู่นทดลองนี่หมุนเวียนไปจะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเสียเวลามากกว่าศรัทธาปัญญานี่ใช้เวลานานก็ศรัทธาถ้าปัญญานั้นเป็นปิตกจริตเป็นปัญญาหล่อๆแหละแต่ถ้าปัญญาที่แม่นยำปัญญาที่คมชัดอย่างนี้เหนือชั้นกว่าศรัทธาแม้จะมีเปรียบค่าวัดค่าแล้วเท่ากันปัญญาเหนือกว่าศรัทธาปัญญามีความคมชัดเนี่ยจะมีน้ำหนักของศรัทธากับน้ำหนักของปัญญาเท่ากันนี่ปัญญาเนี่ยถ้าตัวคมชัดแล้วแน่นอนกว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งรู้จบรู้จริงมันก็ชัดนะธรรมานุสารีก็เป็นคนมีคุณธรรมขึ้นมาจะเรียกว่า เริ่มต้นเรียกอริยะก็ได้ถ้าศรัทธาที่จริงเริ่มต้นเรียกอริยะก็ได้เพราะเราจะตัดไม่เรียกอริยะอยู่ที่โคตรภูบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ที่กำลังจะมีทางแล้วก็ยังไม่ได้ตัดอย่างแน่นอนมีขีดเขตขีดที่จะขึ้นไปเป็นอริยะอยู่ในเขตเนี่ยยังไม่ได้ตัดแน่นอนเพราะฉะนั้นจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้มันยังไม่เป็นที่แท้แต่ก็อยู่ในคุณภาพที่น่าเคารพเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะก็อยู่ในคุณภาพที่น่าเคารพเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะพระธรรมานุสารีก็เริ่มต้นนับมีอริยคุณบ้างแต่ยังไม่แน่ไม่นอนได้เหมือนกันนะธรรมานุสารีก็เหมือนกันยังไม่แน่ไม่นอนได้เหมือนกันเพราะในระดับที่3ระดับที่4ก็ถือว่าแน่มากขึ้นเป็นผู้มีศรัทธาวิมุตติเริ่มต้นมีผลงานถึงขั้นที่เรียกว่าเรียกว่าวิมุตติได้เรียกว่าหลุดพ้นได้ความสงบระงับที่มีผลทางใจมันสุขเย็นนะเห็นอานิสงส์ของวิมุตติมีความรู้ในทางวิมุตติถ้ามีปัญญาญาณที่แน่ชัดแล้วนะศรัทธาวิมุตตินี่ก็เป็นระดับที่เรียกว่าอริยะได้แล้วทิฏฐิปัตตะเป็นสายที่มีความรู้แจ้งความเห็นในสิ่งที่เข้าถึงปัตตะความเข้าถึงทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจความเห็นที่เห็นเข้าถึงสิ่งที่เราเข้าถึงเห็นได้แจ้งได้ชัดเจนขึ้นสายปัญญาศรัทธาวิมุตติก็สายศรัทธาก็บอกตรงๆอยู่แล้วนะสายศรัทธาเพราะน้ำหนักของศรัทธาที่ถึงขั้นมีวิมุตติแล้วผู้นี้นี่จะนับเรียกว่าเป็นอริยะได้แล้วทิฏฐิปัตตะก็เช่นกันกายสักขีในระดับต่อไป1 2 3 4 5 6ระดับที่6ระดับที่6อาตมานับระดับที่10มาก่อนนะเนาะภาษาตัวเลขนี่ชักจะวนๆแล้วเมื่อกี้ว่าระดับที่10โคตรภูระดับที่9สัทธานุสารีระดับที่8ธรรมานุสารีระดับที่7ศรัทธาวิมุตติระดับที่6ทิฏฐิปัตตะนะทิฏฐิปัตตะสายปัญญาระดับที่5กายสักขีถ้ามันเป็นคู่กันกายสักขีศรัทธาวิมุตติศรัทธานุสารีพวกนี้เป็นพวกอยู่ในพวกสายนี้ตระกูลนี้ตระกูลศรัทธานุสารีศรัทธาวิมุตติกายสักขีส่วนสายปัญญาสายปัญญาก็ธรรมานุสารีทิฏฐิปัตตะและต่อไปในระดับที่4ปัญญาวิมุตติเป็นปัญญาวิมุตติผู้มีปัญญาวิมุตตินี่สายปัญญาก็มาธรรมานุสารีทิฏฐิปัตตะปัญญาวิมุตติสายนี้เพราะผู้ที่มีปัญญาวิมุตติก็ถือว่ามีวิมุตติในระดับปัญญานี่ถือว่าเหนือชั้นกว่าวิมุตติแค่ศรัทธาวิมุตติแค่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าปัญญาวิมุตติถ้าไปเรียกว่าเป็นผู้ปัญญาวิมุตตินี่โอ้โหเหนือชั้นกว่าศรัทธาวิมุตติไปตั้งเท่าไหร่ทิฏฐิปัตตะกายสักขีปัญญาวิมุตติเหนือไปตั้งหลายชั้นไงใช่ไหมปัญญาวิมุตตินะเพราะฉะนั้นจะต้องมีผลของมันจนกระทั่งปฏิบัติธรรมได้กายสักขีแสดงว่าปฏิบัติธรรมทั้งในความศรัทธาทั้งในทิฏฐิปัตตะทั้งในสายปัญญาปฏิบัติจนได้ผลทั้งศรัทธาและปัญญาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนเห็นเป็นกายยะสักขีจนเป็นตัวที่เห็นเด่นชัดว่าโอ้พวกนี้มีสภาพของพระอริยะที่มองได้อ่านได้เห็นได้คนมีญาณปัญญามีหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ดีที่งามแล้วมองเห็นโอ้คนนี้เป็นกายยะสักขีมีการปฏิบัติถ้ายิ่งครบคุ้นกันแล้วศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติก็ดีวิมุตติญาณทัศนะก็ดีสอบทานแล้วคนนี้มีศีลอันเป็นอเสขะหรือว่ามีศีลอันเป็นอริยะกันตศีลมีสมาธิอันเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่มีสมาธิในระดับที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่ดีของพุทธองค์เรียกสัมมาสมาธิมีปัญญาเห็นเลยว่าเป็นปัญญาที่เป็นอริยะไม่ใช่ปัญญาเฉลียวฉลาดแบบโลกๆเท่านั้นมีวิมุตติจริงหรือไม่จริงเราก็จะคบคุ้นกันมาเราจะอ่านออกเลยว่าคนนี้มีกายสักขีมีสภาพที่เห็นได้โดยทางองค์ประชุมที่เห็นได้เป็นสักขีพยานเลยเราเรียนรู้ได้เราเรียนสภาพของ ภาพของกายของกามของกายของรูปมาแล้วนะว่าผู้ที่มีราคะมีอะไรเนี่ยในความปรารถนาเป็นความปรารถนาที่เรียกว่ากามถ้าเป็นธรรมกามโมเป็นความใคร่อยากในธรรมเราก็จะมีธรรมเมื่อเราใคร่อยากในธรรมเราก็สะสมธรรมเริ่มสะสมมาจนกระทั่งเป็นองค์ประชุมก็เรียกว่าธรรมกายหรือกายธรรมมีธรรมกามโมมีการใคร่ในธรรมและปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งมีกายธรรมกายธรรมหรือมีธรรมกายนั่นแหละเป็นธรรมะประชุมจนกระทั่งเป็นสักขีเป็นสิ่งที่เป็นของยืนยันได้สักขีเรียกว่าเป็นพยานหรือเป็นหลักฐานยืนยันสักขีนี่คือพยานเป็นหมายความว่าพยานหรือหลักฐานยืนยันมีหลักฐานยืนยันได้เป็นองค์ประชุมยิ่งองค์ประชุมนี้อาตมาอธิบายไปแล้วว่ากายจากกายมาเป็นรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นมันเป็นองค์ประชุมทั้งรูปและนามที่เราสัมผัสแล้วก็ถูกรู้ได้เราสามารถมีญาณอ่านได้รูปธรรมเป็นรูปธรรมอ่านได้ในองค์ประชุมหยาบองค์ประชุมละเอียดองค์ประชุมเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปเราสามารถอ่านได้รวมแล้วกายโยกายนอกกายกายในกายรวมแล้วเราสามารถรู้ได้เป็นสักขีนี่เรียกว่ากายสักขีนะส่วนในระดับที่4ที่สูงขึ้นไปอีกเป็นวิมุตติเป็นปัญญาวิมุตติก็ยิ่งมีญาณปัญญาหรือว่ามีภาพเด่นกายสักขีก็เห็นได้แล้วแม้กายสักขีนี้จะมีปฏินิสักะปรับเปลี่ยนกลับไปกลับมาบ้างคนที่มีญาณปัญญาอ่านออกจะรู้เลยว่าโอ้คนนี้นี่วิมุตติแล้วเป็นวิมุตติในระดับปัญญาวิมุตติด้วยปัญญาวิมุตตินี่ถอนอนุสัยอาสวะเลยเชียวนะปัญญาวิมุตตินี่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเป็นตัวที่มีวิมุตติแล้วมีปัญญารู้ว่าเราวิมุตติอ่านปรมัตถธรรมออกอ่านปรมัตถสัจจะของเราออกอ่านจิตวิญญาณของเราออกว่าเราได้วิมุตติแล้วผู้มีปัญญาวิมุตติเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนยิ่งเป็นอริยะชัดเจนขึ้นไปใหญ่เลยเรานับแล้วว่าตั้งแต่ศรัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะนี่ก็นับเป็นอริยะได้กายสักขีปัญญาวิมุตติเป็นอริยะในระดับผลถ้าเราจะรับแต่เพียงสัทธานุสารีธรรมานุสารีเป็นในระดับมรรคเป็นอริยะในระดับมรรคสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะเริ่มต้นเป็นผลเป็นโสดาไปเรื่อยๆกายสักขีปัญญาสักขีก็ยิ่งเป็นพระอริยะในระดับสูงขึ้นไปนะปัญญาวิมุตติระดับ4อุปโตภาควิมุตติระดับ3อุปโตภาควิมุตติคืออรหัตผลคืออรหัตผลอุปโตภาควิมุตติเพราะฉะนั้นก็คือความเป็นพระอรหันต์นั่นเองท่านผู้อุปโตภาควิมุตติแต่ที่ท่านตรัสอย่างนี้นี่ท่านตรัสละเอียดท่านไม่ตรัสบุคคลว่าเป็นอรหันต์อรหันต์เป็นบุคคลอรหันต์ท่านตรัสอุปโตภาควิมุตติตรงปรมัตถ์จิตเจตสิกอย่างที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเพราะฉะนั้นใครจะมีอรหัตผลของบุรีใครจะมีอรหัตผลของเหล้าใครจะมีอรหัตผลของยาฝิ่นใครจะมีอรหัตผลของลิปสติกใครจะมีอรหัตผลในเครื่องแต่งตัวใครจะมีอรหัตผลในเครื่องทาหน้าใครจะมีอรหัตผลในเรื่องของของกินของใช้ของอาหารแต่ละอย่างแต่ละอันก็ตามเราติดอันนี้เรายึดอันนี้ก็เป็นอรหัตผลของนานาสารพัดไปมันก็ลึกซึ้งแทนที่จะบอกว่าอรหันต์อรหัตบุคคลถ้าอรหันต์อรหัตบุคคลเลยมันก็ได้ก็เป็นด้วยแต่มันไม่ละเอียดเท่าที่อาตมาว่าเอาลักษณะของสภาวะปรมัตถ์นั้นเจริญกว่านะเพราะงั้นท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติเป็นอาหุเนยบุคคลนะเป็นคนที่ควรของคำนับเป็นคนที่ควรในของต้อนรับเป็นคนที่ควรในของทำบุญเป็นคนที่ควรอันทำอัญชลีกราบไหว้เป็นคนที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอันไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่เป็นคนที่เป็นอย่างนี้จริงๆส่วนในระดับต่อมาในระดับ9ระดับ10หรือเรากำลังนับย้อนลงมาเป็นระดับเท่าไหร่2ระดับ2ระดับ1 ระดับสองก็ปัจเจกสัมพุทธเจ้ากับตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่อธิบายให้ฟังไม่ขยายความเอาขยายความปัจเจกหน่อยนึงก็ได้ปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเราเข้าใจปัจเจกเป็นสองอย่างปัจเจกแปลว่าตนเองตนเองมีความรู้พุทธะแปลว่ารู้รู้ด้วยตนเองเสร็จแล้วเขาก็มาอธิบายกันว่ารู้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่สามารถสอนผู้อื่นได้เรียกว่าปัจเจกพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าถึงขั้นปัจเจกแล้วเนี่ยสัมมาเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะคือผู้ที่มีของจริงของตนเองได้แล้วสามารถบอกผู้อื่นตามที่ตัวเองมีนั้นได้จะบอกด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาของเราเรามีภาษาอะไรก็บอกมันไปหยิบสภาวะได้มาอธิบายนะอธิบายได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่เพราะในศรัทธาของพระพุทธเจ้านี่ท่านถึงได้อธิบายขยายความว่าต้องเป็นพระธรรมกถึกต้องเป็นผู้สู่บริษัทต้องเป็นผู้แก้วกล้าแสดงธรรมสู่แก่บริษัทมันเป็นเรื่องยืนยันเลยว่าคุณจะมั่นใจว่าของนี้เป็นจริงสามารถนำออกมาพูดคนนั้นคนนี้พูดอื่นรู้ตามเมื่อรู้ตามแล้วเขาก็เอาไปพิสูจน์ไปปฏิบัติตามอีกพอเขาไปปฏิบัติพิสูจน์ตามอีกได้ผลก็แสดงว่าของนี้เป็นสากลคุณจะมั่นใจมากขึ้นนะไม่ใช่ไว้ได้แต่เราคนเดียวเว้ยนี่คนอื่นก็ฟังกับเราไปแล้วเขาไปปฏิบัติตามเขาก็ได้อีกยิ่งมากคนมันเป็นทั้งผลการเผยแพร่เป็นผลที่สืบทอดคุณธรรมสืบทอดคุณวิชาแบบนี้แบบนี้ต่อเอาไว้ด้วยเป็นผลต่อผู้อื่นด้วยจริงๆพิสูจน์ว่าของนี้เป็นสากลของนี้เป็นสามัญของนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้แม้มันจะอยู่ในความหมายคำว่าวิสามัญอยู่ตรงที่ว่ามันยากหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องที่วิเศษมันเป็นเรื่องที่ยากหน่อยแต่คนก็ปฏิบัติได้นะเข้าหลักของสวากขาตธรรมของนี้ผู้ใดเอาไปปฏิบัติได้เองท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นเองแล้วก็ปฏิบัติเองได้ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกไม่ว่าเวลาไหนๆยุคไหนๆสมัยไหนๆของนี้ของวิเศษของดีนี้ก็ยังมีคนทำได้เป็นอากาลิโกทำได้แล้วก็ยังสามารถที่พอได้แล้วคนอื่นเห็นตามคนอื่นรู้ตามมันยั่วยวนท้าทายเชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์นะเรียกว่าเอหิปัสสิโกนะยั่วยวนท้าทายให้เป็นมาให้ผู้อื่นพิสูจน์ว่ามันจริงหรืออันนี้นี่นะมันจริงหรือมันได้อย่างนี้แน่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีตัวยั่วยวนท้าทายเชื้อเชิญเรียกร้องผู้ใดสัมผัสผู้ใดประสบแล้วหรือยิ่งได้ยินได้ฟังก็เป็นภาษาท้าทายที่อาตมายืนยันอาตมาแสดงธรรมเป็นเอหิปัสสิโกทุกวันนี้เพราะมันยั่วยวนมันยวนมากเขาก็หมั่นไส้เอาบ้างถ้ามันยั่วยวนมากๆเข้าคนที่ไม่หมั่นไส้เขาก็บอกว่าตามไปดูหน่อยที่ไหนทำไมมันคุยตัวนักทำไมมันอวดโอนักทำไมมันว่ามันแน่นักนี่ไปดูไปหน่อยเถอะไปพิสูจน์หน่อยเถอะมันลักษณะอย่างนี้นะมันลักษณะเชื้อเชิญมันลักษณะท้าทายหรือไม่เป็นลักษณะที่มีอกุศลพวกนี้เลยก็เป็นลักษณะที่บอกโอ้โหอย่างนี้เหรอไม่น่าไปดูน่าไปเอาตามเลยคนศรัทธาคนมีปัญญาก็มาเลยไม่มีแง่ลบไม่ไอ้นี่มันดีนักแล้วไปดูไปหน่อยนะไปตามไปพิสูจน์ไปหน่อยนะอันนี้มีแง่ลบมีความรู้สึกลบติดอยู่ในใจอยู่ในลักษณะพวกนี้บ้างใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีลักษณะลบๆติดอยู่ในพวกนี้เลยก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ชัวร์เหรอโอ้ยน่าไปเอาตามจังเลยน่าเอาอย่างตามจังเลยเขาก็จะมาเชื่อเชิญเรียกร้องให้มาดูโดยตรงเลยโดยไม่ต้องมีแง่ลบผสมเข้าไปแต่อาตมาแสดงธรรมเนี่ยแม้อาตมาจะพูดจริงยืนยันจริงมันก็มีท่าทีลีลาเหมือนกับมันท้าทายยั่วยวนเชิงลบเพราะมันคนละยุคคนละสมัยที่ของไม่มีแล้วนี่คนบอกว่ามีเนี่ยมันพอบอกว่าไม่มียืนยันย้ำลงไปแล้วก็มันน่าหมั่นไส้จริง นะมันหน้ามันไส้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามันไส้แล้วเขาก็ไม่มาดูเลยคนไหนไม่มันไส้ก็มาไม่ไปดูมันสิเนี่ยมาด้วยความมันไส้เหมือนกันไปดูมันสิถ้าเราเป็นของจริงก็จะไปกลัวอะไรใช่ไหมเนี่ยเป็นลักษณะของเอหิปัสสิโกโอปนยิโกมันดีจริงๆนะทุกคนควรจะเอามาให้แก่ตนให้ได้โอปนยิโกควรจะเอามาให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเอาอันนี้แหละวิเศษนักนะเพราะคนจะรู้เองเลยอาตมาบอกได้เลยว่าพวกเราหลายคนเนี่ยพวกเราหลายคนยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องว่าเราได้หรือไม่ได้หรอกเนี่ยพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมที่อยู่กันทนบางคนอยู่5ปี10ปีเนี่ยนะยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเราได้หรือไม่ได้แต่รู้ว่าถึงยังไงมันก็น่าเอามาให้แก่ตนเองอันนี้นะไอ้อันนี้มันน่าได้นะน่าได้น่ามีน่าเป็นเอานะทนมันต่อไปนะเอ๊ะแล้วเราได้หรือยังหรือเราได้หรือไม่ได้ยังไม่เชื่อมั่นตัวเองเท่าไหร่หรอกแต่มันก็พอรู้ว่ามันคงจะได้บ้างมั้งแต่ไม่แน่ใจแต่ถึงยังไงก็ตามลักษณะโอปนยิโกเนี่ยลักษณะนี้ควรโน้มไม่แก่ตนเอาหน่าเอาหน่าอันนี้เอาหน่าเอาให้ได้น่ะข้าแม้ข้าจะเป็นดอกเป็นหมาวัดก็จะต้องเอาดอกฟ้านี่ให้ได้น่ะมันน่าเอาอยู่น่ะน่าเอาน่ะก็เลยอยู่มาจนทุกวันนี้มากก็เลยอยู่มาจนทุกวันนี้ทั้งที่บางทีก็ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแหมจริงๆนะมันน่าเอาจริงๆมันดีนะนี่แหละควรโน้มน้อมมาให้แก่ตนโอปนยิโกมีลักษณะมันน่าได้นะเอานะทนต่อไปเถอะทนอีกนิดเถอะนะอะไรอย่างนี้ นี่ชื่อนวนิยายชนนะทนอีกนิดเถอะนะเนี่ยของประชาภูมิวิวัฒน์ตอนนี้ก็ไปติดคุกแล้วเพราะไปค้าฟินนะไปค้าเฮโรอีนก็เลยติดคุกซะนี่นะเนี่ยมันยั่วยวนอย่างเงี้ยแล้วมันก็แน่ใจของตัวเองว่าลักษณะโอปนยิโกเนี่ยมันควรโน้มน้อมมาให้แก่ตัวเองมันน่าได้น่ามีน่าเป็นนะเอาหน้ามันยังไงมันก็ชัดในตัวเองเนี่ยว่ามันน่าได้แล้วก็ภาคเพียรต่อไปภาคเพียรต่อไปตัวเองก็จะจริงๆถ้าเผื่อว่ามีผู้แนะนำถูกมีหมู่กลุ่มอันดีนำพากันไปมันก็ได้ก็ได้แม้ญาณปัญญาคุณจะไม่แหลมคมอ่านมันไม่ค่อยชัดอ่านผลของมันไม่เคยออกเอ๊เราได้หรือไม่ได้นะเราว่าเขาจะไม่มีมันก็มีนะมันจะว่ามันไม่ได้มันก็พอได้นะแล้วว่ามันได้แล้วมันสมบูรณ์หรือยังล่ะมันชัดหรือยังก็ยังไม่ค่อยชัดในฐานะที่คุณญาณปัญญาไม่แหลมคมวินิจฉัยตัวเองไม่ออกตัดสินให้ตัวเองไม่ได้แต่มันก็จะรู้ว่าตัวเองก็ได้บ้างนะและโดยเฉพาะลักษณะโอปนยิโกมันน่าได้อยู่นะมันทวนเอานะอย่างนี้มันควรโน้มน้อมไม่แก่ตนจริงๆคุณจะมีลักษณะนี้อยู่ถึงไม่ไปว่าไหมใครมีอย่างนี้บ้างมีมีเนี่ยมีอย่างนี้บ้างจะอยู่นะทีนี้ถ้าคุณอยู่ไปมากๆมากๆคุณก็จะเป็นนะตัวที่ถอยขึ้นมาหางข้างบนจะเป็นตัวที่เอหิปัสสิโกจะเป็นตัวที่ยืนยันพิสูจน์ได้กาลนี้แม้กาลนี้ก็มีพระโสดาเมื่อแน่ใจแล้วเอหิปัสสิโกนี่มันก็จะเป็นตัวที่มันเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะเทศให้คนอื่นเขาฟังแล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็อยากจะมาฟังก็ตามหรือคุณไม่เทศให้คนอื่นฟังไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบอกเขาก็ตามเขาเห็นแล้วเขาบอกหน้ามาดูยิ่งเทศด้วยบอกด้วยมันก็ยิ่งยั่วยวนให้เขามาดูด้วยมันยิ่งเป็นเอหิปัสสิโกเท่านั้นอาตมานี่เทศมากก็ยิ่งยั่วยวนให้เขามาอยากดูทั้งที่คนที่จะรู้สึกหมั่นไส้ถึงขีดที่เขายังพอโน้มน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนมาเขาก็จะมาคนที่ไม่หมั่นไส้นั่นแน่นอนมาโยโย่ให้มาดูท้าทายให้มาพิสูจน์นี่มาเออน่าจะไปแฮ่อย่างนี้เนี่ยน่าจะไปดูไปเอาเป็นเอหิปัสสิโกแล้วแม้กาละนี้อกาลิโกก็มีโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีอนาคามีคุณนั่นแหละยิ่งมีญาณปัญญารู้ตัวรู้ตนได้บอกโอ้ยจะเป็นสงสัยทำไมล่ะขนาดคนอื่นก็เรายังมั่นใจว่าเราเป็นโสดาเรายังมั่นใจว่าเราเป็นสกิทาเรายังมั่นใจว่าเราเป็นอนาคาถึงขั้นเรามั่นใจว่าเป็นอรหันต์มันก็จะไม่มีปัญหาเลยฟังใครจะบอกว่าโลกนี้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เราก็จะเห็นชัดเจนแล้วจริงเพราะเราได้อรหันต์แล้ว หรือไม่ได้อรหันต์เราได้อนาคามีโลกนี้ไม่ว่างจากพระอริยะแต่ถ้าไม่ได้ตรัสนะถ้าไม่ได้ตรัสว่าโลกนี้ว่างจากพระอริยะเท่านั้นนะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เชียวนะถ้าผู้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจังยังนั้นจริงๆอากาลิโกยุคไหนก็ได้แต่เอาละยุคไหนก็ถ้ามันไม่มีครูบาอาจารย์มันพูดกันไม่กระจ่างกระจะมันก็ไม่ถึงขั้นแล้วผู้แนะนำก็ไม่มีตัวอย่างที่แท้ก็ไม่เห็นตัวเราเองก็เป็นสาวกภูมิที่ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำมันก็เสื่อมได้เหมือนกันมันก็ไม่มีได้แต่ขณะใดตราบใดยุคใดสมัยใดยังมีผู้นำที่ถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วก็สามารถอธิบายแนะนำนำพากันอย่างเอาใจใส่อยู่มันจะต้องได้จะต้องได้เป็นโสดาก็ต้องพากันไปตัวเป็นโสดาเป็นสกิทาก็พากันจะไปเป็นสกิทาอนาคาก็พากันจะไปเป็นอนาคาอรหันต์ก็ต้องพากันจะไปเป็นอรหันต์ไปให้ตัวได้นั่นแหละอากาลิโกสันทิฏฐิโกเป็นผู้ที่ควรศึกษาปฏิบัติเรียนรู้เองเห็นเองสันทิฏฐิโกเพราะกับแต่ละคนแต่ละคนธรรมะของพุทธเจ้านี่จึงสอนแล้วคนฟังแล้วเขาก็เห็นเป็นสันทิฏฐิโกเห็นแล้วน่าจะเป็นผู้ศึกษาเองเอาไปปฏิบัติให้เป็นเองได้เองเรียกว่าถึงขั้นสันทิฏฐิโกมันก็จึงมีคนทำพอทำแล้วก็พิสูจน์ได้เป็นอากาลิโกเป็นอากาลิโกแล้วก็ท้าทายคนอื่นมาพิสูจน์ตามเสร็จแล้วก็โอปันยิโกมันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นจริงๆปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเราเองเป็นผู้เป็นเองเป็นปัจเจกเป็นปัจจะเมื่อได้เองก็เป็นตัวปัจเจกเป็นตัวปัจจะเพราะงั้นปัจเจกกับพุทธเจ้าปัจเจกกับสัมมาสัมพุทธะก็คือเป็นผู้ที่ได้เองเป็นเองยิ่งได้เองเป็นเองเหนือชั้นกว่าพระอรหันต์หรือเหนือชั้นกว่าอุปโตภาควิมุตตินี่ท่านมีขั้นมีลำดับอยู่ใช่ไหมยิ่งขั้นลำดับปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สูงกว่าพระอรหันต์ก็แสดงว่าผู้นี้มีคุณธรรมมาก่อนแล้วอรหันต์ถ้าสมมติว่าข้ามชาติเลยเป็นอรหันต์เป็นปัจเจกปัจเจกภูมิข้ามชาติมาก็สั่งสมโพธิสัตว์สั่งสมสิ่งที่เป็นปัจเจกภูมิต่อไปต่อไปต่อไปอย่างน้อยเราได้ตรัสรู้แล้วเรามีอรหัตผลแล้วหรือคุณไม่ถึงขั้นอุปโตภาควิมุตติคุณเป็นแต่แค่ขั้นปัญญาวิมุตติเป็นแต่แค่ขั้นสัตกายสักขีในชาติก่อนๆชาตินี้คุณก็มีของคุณขนาดนั้นแหละมันยังไม่ถึงขั้นปัจเจกภูมิสมบูรณ์ปัจเจกตัวนี้ก็หมายความเอาเต็มๆว่ามีอรหัตผลแล้วในตัวหรือเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีอรหัตผลในตัวในแค่คุณธรรมระดับโสดาคุณได้มาแต่ชาติก่อนชาตินี้คุณก็เป็นปัจเจกของคุณในตัวโสดานั่นแหละตัวเองเป็นเองมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนได้มาแล้วหรือคุณสั่งสมบารมีได้สกิทาคามีคุณที่เป็นของไม่แปรปรวนเที่ยงแท้ต่อนิพพานสกิทาคามีนี่จะต้องบรรลุอีกเกิดมาอีกชาติเดียวทำอีกชาติเดียวมันก็บรรลุแล้วสกิทาคามีว่างั้นนะนั่นแหละคุณก็มีติดตัวมาคุณก็เป็นปัจเจกแค่สกทาคามีคุณถ้าเป็นอนาคามีคุณก็ได้ปัจเจกแค่อนาคามีคุณถ้าได้ไปถึงขั้นอรหันต์ก็เป็นอรหันต์ที่เป็นปัจเจกเป็นไงฟังสับสนไหมฮะไม่สับสนนะอาตมาวิเคราะห์พยายามวิเคราะห์ไม่ให้มันวนไม่ให้มันวุ่นไม่ให้มันนัวเนียเกินไปแบ่งแยกแต่พวกเรามีพื้นฐานแล้วอาตมาอธิบายในลักษณะนี้มานานเพราะพวกเราไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ทางด้านพุทธิเถรวาทแท้ที่ท่านบรรยายท่านไม่ได้บรรยายอย่างนี้เลยไม่มีความลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้เลยเป็นแทงดุนดุนดุนดุนดุนเอาไปปนกันเมื่อไหร่เมาเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพวกนี้เนี่ยก็เลยเป็นพันเก่าพันเดิมพันที่ไม่งอกไม่เงยพันเก่าอยู่นั่นแหละเจริญไม่ออกเลยเถรวาทเนี่ยเป็นพันอยู่ในครอบกลาครอบของตัวเองเท่าไหร่ก็เท่านั้นรับอันอื่นไม่ติดผสมพันอื่นไม่ได้ดูเท่าตัวเองตัวปักมั่นอยู่แค่นั้นเองมันน่าเห็นใจเหมือนกันนะน่าสมเพชเวทนาเพราะถ้าผู้ใดเปิดจิตรับสิ่งเหล่านี้เอาไปศึกษาไปพิจารณานะแล้วก็ไปพิสูจน์ตามพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์จริงๆอะนะโอ้ มันก็จะพาเจริญกันมาทั้งที่เถรวาทมันมากอยู่ในประเทศไทยอาตมาไม่ได้เป็นทั้งเถรวาทอาตมาไม่ได้เป็นทั้งมหายานมหายานนี่ก็ขยายความอธิบายไปตามความรู้ความเห็นของตัวเองเป็นทิฏฐิของส่วนตัวซะมากออกนอกเรื่องนอกราวเยอะไม่มีขีดไม่มีเขตเพราะว่าความเห็นของแต่ละคนมันมากใช่มั้ยแล้วก็จะเอาอะไรวัดน่ะไม่มีหลักเกณฑ์ก็ไปกันใหญ่เลยแล้วเฟ้อไปเลยมหายานยิ่งแย่ใหญ่เลยตกลงก็ไอ้หลักการแน่ๆเก่าๆจริงๆก็เลยพลอยผิดพลาดเสียหายเพราะฉะนั้นมหายานก็เลยยิ่งเละกว่าเถรวาทอีกเถรวาทยังไงก็พยายามรักษาไว้ปักอยู่ตรงเนี้ยถึงยังไงก็เหมือนกับพวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์หอบไปเงี้ยสมบัติมันจะดุดจะล่อนจะเบี้ยวจะเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละส่วนมหายานเนี่ยไอ้นี่ก็เอานี่ก็เอานี่ก็เอาเละเลยพันก็เลยกลายไปเป็นพันอะไรก็ไม่รู้ผสมไม่หัวเป็นหางไม่หางเป็นหัวไม่มีเนื้อแท้เลยมหายานไม่เหลือเนื้อแท้เลยแต่เถรวาทยังเหลือเนื้อแท้แม้มันจะสึกจะกร่อนไม่รับอื่นนี่มันหลุดมันร่วงไปเรื่อยไม่รับอื่นก่อนไปเรื่อยแต่มันก็ยังเหลือก้อนแน่แท้นะมันยังมีเนื้อชัดๆอยู่นะแต่เนื้อน้อยลงก็ตามแต่ไม่ผสมพันธุ์อื่นมันก็ไม่กลายแต่มหายานนี่กลายไปหมดเลยและนี่ลักษณะอย่างเงี้ยมหายานก็ตามเถรวาทก็ตามเพราะฉะนั้นเถรวาทเนี่ยยังเอาเนื้อได้พอมีเนื้อแล้วถ้าเราเองเราสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยภูมิปัญญาอาตมาเนี่ยจับเนื้อมาบอกโอ้เนื้อนี้เหรอมีอะไรปั๊บขยายเนื้อได้เพราะอาตมาก็มีเนื้ออยู่นี่เพราะฉะนั้นเหลือเนื้อก้อนน้อยๆอาตมาก็จับขยายก้อนใหญ่ได้แพร่พันธุ์ได้เพราะอาตมามีพันธุ์แท้อยู่แล้วอาตมาไม่ได้เป็นพันทางไม่ได้เป็นพันมหายานแต่ขยายออกนี่เขาว่ามหายานลักษณะการขยายออกเขาว่ามหายานแต่ความจริงแล้วมหายานก็ไม่ใช่มหายานมันรับเละอะไรอะไรมาเป็นพันทางเถอะไปหมดเนื้อแท้แต่ขยายมหายานนี่เขาขยายส่วนเทรวาสเนี่ยรักษาเขาถึงจัดเป็นพวกสองพวกของสองฝ่ายในโลกพวกหนึ่งพวกอนุรักษนิยมพวกหนึ่งพวกพัฒนานิยมพวกสังขารนิยมพวกปรุงนิยมปรุงแต่งใหญ่เลยนี่โอ้ยเบิกบานจะรับอะไรมากมากปรุงแต่งบานเบิกออกไปอนุรักษนิยมกับพวกเขาเรียกอะไรจริงๆเขาเรียกอะไรนะพวกก้าวหน้าพวกเจริญก้าวหน้าอันหนึ่งอะอนุรักษรักษาของเก่าไว้นี่แหละรักษาของเดิมไว้อนุรักษ์นิยมอีกอันนึงก้าวหน้าตะพึดเขาเรียกสองฝ่ายพวกคอนเซอร์เวทีฟกับพวกโปรเกรสชั่นพวกก้าวหน้าตะพึดเอาอะไรมาบวกตะพึดมันก็มีสองแกนใหญ่ๆสองทางใหญ่ๆอย่างนี้เองนะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมหน้ามืดอนุรักษ์นิยมโดยไม่มองข้างนอกไม่มองของอื่นไม่มองของอื่นเอาของอื่นที่มันกร่อนไปเอามาเสริมให้เต็มอาตมาว่าอาตมามีเครื่องกรองของพุทธะก็กรองเครื่องกรองเอาพุทธะที่แท้นี่มาใส่ผสมเข้าเรื่อยมันขาดไปบอกแล้วว่าอนุรักษ์นิยมไอ้พวกเถรวาทเนี่ยกร่อนไปไม่รู้ตัวกร่อนไปที่จริงในเถรวาทแท้ๆก็ไม่ได้กร่อนไปอย่างเดียวเอาของอื่นมาผสมเหมือนกันนั่นแหละทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่เอาผสมมาของพราหมณ์มาของลัทธิอื่นเอาอะไรอะไรเฟ้อๆปนๆจะบอกว่าตัวเองเถรวาทไม่เถรวาทแท้หรอกเถรวาทกระเทยเถรวาทพันทางเถรวาทเพียวไม่เพียวหรอกไม่ใช่เถรวาทแท้หรอกแต่มีแนวโน้มมีแนวเน้นอยู่ที่รักษาของเก่าไว้มากส่วนมหายานนี่มีแนวโน้มแนวเน้นในการที่จะบานเบิกปรุงแต่งวิ่งตามโลกเขาจ๋าจัดจ้านไปมากๆก็เท่านั้นเองนะถ้าเอาคนไทยไปเทียบกับอินเดียนี่อนุรักษ์นิยมคนไทยนี่เป็นพวกมหายานเป็นพวกก้าวหน้านะไทยเนี่ยนะอนุรักษ์นิยมที่ยังสู้อินเดียเขาไม่ได้นี่ลักษณะนะถ้าจะเอาคนไทยอนุรักษ์นิยมไปเทียบกับคนจีนมหายานแน่ๆคนไทยยังอนุรักษ์นิยมอยู่นะคนไทยยังอนุรักษ์นิยมอยู่นะเป็นพวกที่ยังยึดถือช้าศรัทธาปัญญาหรือว่าไอ้ที่จะไปเทเรหอบอะไรมากๆสู้จีนไม่ได้จีนนี่รับเละไวนะเอาไทยไปเทียบกับลาวเป็นอนุรักษ์นิยม ไทยเป็นพวกก้าวหน้าเอาไทยไปเทียบกับลาวอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาก็ขยายความอะไรต่ออะไรให้ฟังในเรื่องของอาหุเนยนะอาหุเนยบุคคลบุคคล10จำพวกที่ควรเคารพบูชาสรุปง่ายๆนะอาหุเนยบุคคลควรเคารพบูชาควรจะทำทานด้วยควรจะกราบไหว้ด้วยเนี่ยอาหุเนยบุคคล10ประเภทนี้แหละถ้าเรารู้แล้วเราก็รักษาไว้ดูแลไว้ก็จะเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของโลกนี่เห็นอย่างสมัยพระพุทธเจ้าคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็มาทำลายพระพุทธเจ้าแบบนี้โอ้โหทำลายใหญ่เนี่ยนะขนาดพระพุทธเจ้าแท้ๆยังมีคนออกมาทำลายพระพุทธเจ้าพยายามจะจัดการแต่ทำลายท่านไม่ลงปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักก็ไปทำลายปัจเจกก็ได้อาตมาอธิบายปัจเจกเมื่อกี้นี้ยังไม่ครบมาพูดมาถึงตรงนี้แล้วอธิบายไปตกหล่นปัจเจกของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนคนได้หมดนะยังมีอะไรกระดิกกระดิกกระดิกกระดิกกระดิกอยู่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนี่จับได้รอยๆไรๆยังมีกระดิกกระดิกกระดิกกระดิกอยู่นะเอาให้หมดเกลี้ยงแต่ดีแล้วล่ะเรียนรู้แล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติอ่ะเอาละ2 โมงกว่า 2 โมง 6 นาทีไปที่